God aften og velkommen til det 21. podcast med de gnavende filmnørder. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg mit hold af elitepiloter, bestående af hjemmeismanden, hvis civile navn er Christoffer Appelgaard. Ja, hallo i podtårnet. Hallo, hallo. Og ulveungen, som i det daglige går under navnet Niels Hansen. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Og sidste pilot på holdet, som går under callsignet solnedgang af Kattegat, men i det civile er bedre kendt som Gert Sørensen. God aften, sir! det kan jeg lide, det kan jeg lide. Og i dagens anledning har vi jo indhentet en privat konsulent til opgaven. Vi mente ikke, vi kunne klare os selv. Så vi har indhentet Maria, som jeg havde lidt svært ved at finde et kaldet navn til, så du kan selv få lov til at være med til at vælge. Okay. Jeg har tre valgmuligheder. Yes. Du kan vælge gåsen. Ja. Ja, eller hønemor. Ja. Ja. Var de ikke gode? Okay, det er de to, jeg skal vælge. Nej, du har tre. Den sidste får du kun lov til at høre, hvis du siger nej tak til de to andre. Og så, så falder hammeren. Så siger jeg nej. Jeg synes, tak den sidste til er god. Andre. Hvad siger du? Jeg siger nej tak til de to andre. Godt, så får du den her. Open Gangnam Star. Sådan. Hej Maria, og tak fordi du er med. Jamen, det er altid en fornøjelse. Og nu er det jo en af mine yndlingsfilm i aften. Det lyder godt. Vil du ikke fortælle os lidt mere om, hvad vi skal snakke om? Jo, vi skal jo snakke om 80'er action best gun Top Gun. Og jeg har jo lovet at give et lille resume. Ja. Og det bliver lidt på en anden måde i aften, fordi jeg går rundt og mediefasler altså dagligt. Og når jeg underviser i det, der hedder aktantmodellen, så bruger jeg altid Top Gun som eksempel. Så det tænkte jeg, at jeg også ville prøve at gøre i aften. Aktantmodellen kender vi jo normalt for sådan noget eventyranalyse. Men man kan også bruge den på film som regel, fordi det fortæller noget om, hvordan forholdet mellem karaktererne er og sådan noget, og selve handlingen. Men det er sådan, der er altid et subjekt, og i det her tilfælde er det jo Maverick, som er spillet som Cruise. Og han vil rigtig gerne, eller man kan sige, objektet i filmen er så for ham, at han skal blive den bedste pilot af dem alle. Og så er der selvfølgelig også det med, at han skal gøre op med sin fortid. Han skal forsøge at finde sig selv, og han har mistet sin far som barn og sådan noget, så han skal forsøge at finde frem til den, han egentlig er. Og så kan man så sige, at der er nogen, der hjælper ham med det. Og det er så Tom Skerritt, som spiller Viper heri, som går hen og bliver sådan en farfigur for Tom Cruise. Så er der selvfølgelig også hans gode ven Goose, som på en eller anden måde bliver symbolet på bromance heri. Og så er der Charlotte, som ligesom er love interest heri. Og så er der også Iceman, som er egentlig, det kan vi komme til at snakke om senere, men han hjælper vel egentlig også Tom Cruise heri. Modstanderen er jo så Tom Cruise selv, og hans dumdristighed. Og så kan man sige, at dem, der ligesom er giveren, det plejer jo normalt at være kongen i eventyr, men her er det så ham den tykke med cigaren i munden, sergeanten ude på skibet, som ligesom sætter hele det her i stand. Og man kan så sige, modtageren, det bliver Maverick selv, og så Charlotte, fordi de lever selvfølgelig de lever selvfølgelig lykkeligt til deres dages ende. Ja, det var lidt om Top Gun ude fra aktantmodellen. Super. Jeg fattede ikke en skid. Sådan. Men man kan sige, at handlingen er jo egentlig rimelig simpel, ikke? Det må man sige. Og de fleste har nok også set filmen alligevel. Ja. Så, nej, det var skide godt. Grunden til, vi to, fik lyst til at snakke om Top Gun, var jo Tony Scott valgte at hoppe ud fra en bro i sidste uge. Var det ikke sidste uge? Det var sidste uge. Jo, sidste uge. Det er ikke ret lang tid siden. Og vi ville have den her i kassen, før han blev helt kold. Så, too soon. Men vi har snakket om det mange gange, før vi skulle have en Tony Scott-film. Og Top Gun har været op ad vinden. Ja, altså, Top Gun blev jo af de fleste nyhedsmedier sagt, eller udnævnt til at være hans bedste film. Det ved jeg ikke, hvis vi lige skulle tage en lille snak om Tony Scott. Hvad I siger til det? Der er også Man on Fire, som gør det ganske godt, men det er jo en remake. Ja, så remakes er ikke gode. Som så alligevel er sin egen i forhold til det. Ja, jeg har ikke set originalen helt. Det er sjovt, det er sjovt, at I lige nævner Man on Fire, fordi det er faktisk en af de, hvad hedder han, Tony Scott-film, jeg allermindst kan lide. Jeg er virkelig ikke glad for den udvikling, han lavede sådan senere i sin karriere, hvor jeg synes, han blev sådan lidt hysterisk i sit film. Har du set Domino? Domino, ja. Nej, den så den jeg ikke sammen. Det er ulideligt at den, se ja. På. Fuldstændig sindssygt. Jeg blev lidt træt af det efter Man on Fire. Jeg synes, Man on Fire, den der, han laver sådan noget fast cutting og sådan nogle sindssyge filtre og sådan noget. Og det er bare, jeg synes, det var for meget. Altså, det var alt for hysterisk. Men den sidste film, han lavede, den var alligevel nogen nede på jorden igen. Altså, Unstoppable. Den var ikke så hysterisk, som for eksempel Man on Fire var. Nej, ja, det var den bare, der. Det var så bare pisse kedeligt. Nej, det ved jeg så ikke. Men... det var da også den der... Hvad hedder den anden, den der fremtidsfilm, han lavede ham, der kunne se, der var sådan lidt Philip K. Dickens. Deja vu. Ja. Deja vu, ja. Den var jo heller ikke så hysterisk, hvis du udgør. Det var bare lidt kedeligt, det jeg har set. Eller jeg så den i fjernsyn en gang, jeg synes, den var lidt kedeligt. Men er det ikke sådan med hans film, at udviklingen sådan, altså det bliver mere og mere hysterisk, også i klipning og sådan noget? Jo, altså det er ligesom om, jeg ved ikke, han skal jo nok, han eksperimenterer måske, og det er jo også fedt, at han eksperimenterer meget og sådan noget, men jeg synes bare, ja, jeg synes noget af, at styrken ved hans lidt ældre film, det er, at de tager alligevel, altså det er underholdende, men de giver sig alligevel tid til at fortælle historien, hvor jeg synes, nogle af de nyere film er blevet sådan, ja, igen, lidt for hysterisk i deres filmsprog. Ja, det skete vel næsten efter Spy Game. Ja. Kan man sige? Ja, det må det næsten fordi gøre. Den hvad synes kom jeg... efter Spy Games? Var det Man on Fire? Ja. Fordi ja, Spy Game så... synes jeg også, han tager så god tid til at fortælle historien. Ja. Men han har jo haft den der stil der hele tiden. Det var der også i The Fan, den med Wesley Snipes og Robert De Niro. Der var der også en meget hektisk klipning til tider. Ja, og man kan også se det lidt i True Romance, hvis jeg husker rigtigt. Der er også nogle ret vilde klip og vinkler og sådan noget. Ja, og Days of Thunder for en sags skyld også. Ja. Han har ikke haft hele sin karriere, bare mere eller mindre. Ja, ja, det er jo nok et auteurtræk. Ja. Men ej, det er lidt mere... Altså, det er jo hans hvad hedder sådan noget... reklameverden, han kommer fra, hvor sådan noget, det jo er... Ja. Så det er en MTV-sketch på halvanden, to timer? Mm. Ja, men for eksempel Ridley Scott har jo også lavet mange reklamer i tidens morgen. Altså. Ja, men han bliver fandme også bare dårligere og dårligere. men man kan godt se her, nu du nævner Ridley Scott, man kan godt, jeg synes, det er meget tydeligt at se, at de er brødre også i deres filmsprog. Altså noget af de der måder, han framer folk på, eller han framer dem sådan ret tæt på. Der er ret mange sådan nærbilleder, hvor de sådan er i midten, og der er sådan symmetri i billederne med, at de er i midten og sådan noget. Og så er det de her farver, der er den her blå farve, som Ridley Scott også gør brug af, den ser vi også ret meget her i. Ja, og den ser altså også meget Jerry Bruckheimer-agtig ud, den her film også. Mm. Ja, med solen. Det kan man også tyde sig. Ja, ligesom i Bad Boys og sådan nogen, den type film. Ja, ja. Åh, har I hørt, der kommer en 3 af den? Ej, Bad Boys. Jeg har også fået lov til at være med i en biograffilm igen. Ja. Altså, jeg synes, jeg har vist sagt før, hvor meget jeg hader Toren, men jeg skal da gerne nævne det igen, at Toren, jeg synes, Toren er en frygtelig film. Det skulle blive med alle... Jeg faldt nærmest i søvn ved den, og så synes jeg, den fuldstændig kører ud over kanten af sidst, hvor de er med det her Cooper nærmest. Jeg faldt i søvn ved den. Sige, nå, det er rigtigt. Faktisk ikke dårligere, ikke? Nej, okay. Jo. Så misser du altså, bare en bil, ja. Jeg misser bare de der 8 timer i midten, hvor der bare sker en hel masse kedelige ting. De kaster med lige, og hvad det ellers gør. Ja. Altså, men det bliver Michael Bay igen, og Will Smith, og jamen, det bliver stort. Stort, stort. Det bliver det værste skram. Vi må snakke om Bad Boys 2 på et tidspunkt. Det var jeg vil med plakaten til Bad Boys 3, det bliver Shit Just Got Real. Again. Again. Yeah. It's totally new shit. Men sådan en film, som for nu at blive ved Tony Scott, The Last Boy Scout, den er jo altid en af mine favoritter hans. Og det er så også nok lidt på grund af Bruce Willis og Shane Black har skrevet manuskriptet til den. Og han har altså en genial måde at skrive dialog på. Har Bruce Willis været med til at skrive manuskriptet til? Nej, altså Bruce Willis spiller hovedrollen i den, og Shane Black har skrevet manuskriptet. Lige til at sige. Men der er nok en del af ad-libs af Bruce Willis i den. Yeah. Ja, der er nogle gode one-liners i den. Den er touch me again, and I'll kill you. Og så der var han lige så slår han lige næsebenet op i hjernen på. Side, ja. Og også det der vi kan lide. Det er sådan noget vi kan lide. Hele det der head or stomach. Så skal han vælge hoved eller mave, så får han slag. Det er jo Shane Black, der skal lave Iron Man 3, så. Åh, det jeg bliver håber, godt. Der bliver lidt god dialog i den i hvert fald. Ja. Det må man sige. Tony Scott blev fyret 3 gange under optagelserne til Top Gun. Det er da meget godt klaret. Hvorfor? Ved du det? Det ved jeg ikke. Det var det siger den almægtige Wikipedia ikke noget om. Nej, okay. Og det er jo sandhed, det ved jeg godt. Alt, ja, ja, alt der står derinde, det er sandhed. Det siger de faktisk også i dokumentaren, der er på, på Special Edition udgaven af Top Gun. Han okay. Han fyrte 3 gange. Nævnte de hvorfor? Og den ene gang, så vidt jeg kan huske, det var på grund af, at han ville have de der visirer ned på piloterne. Og det var filmselskabet jo ikke så meget for så kunne man ikke se, hvem der sad der. Men det var fordi, han kunne godt lide det der lys, der spillede inde i visirerne. Altså, han er jo meget visuel. Lensflare-agtig. Ja, også det. Men de vil jo gerne kunne se, at de har betalt penge for at få Tom Cruise med i filmen. Så ikke bare skjule ham. Det er rigtigt. Nu kan jeg godt huske, det har jeg også lavet med, at han i virkeligheden, så ville han jo gerne lave Apocalypse Now på et hangarskib. Ja. Men det var ikke lige det selskabet. Kom de hurtigt væk fra. Og så også fordi, han prøvede at få Kelly McGillis til at se mere luderagtig ud, end det egentlig passer til hendes rolle. Det var de heller ikke så vilde med. Det er hun synes, også en helt rigtig. De der søm i strømpebukserne, de der er ret sådan lydagtige. Ja, så godt er lige hans, hvad hedder Tony Scotts, grund til at få Kelly McGillis med i filmen, det var fordi hun havde smidt toppen i vidnet. Sådan. Det er sgu da også grund nok. Det var den eneste grund til, at han skulle have hende med. Og den er Harrison Ford, eller? Ja. Ja. Hun har fandme også grimme tænder. Hun er generelt ikke super køn. Det tænkte jeg faktisk, at det var før, man begyndte at gøre noget ved filmstjerners tænder. Ja, det gik jo også med Boyle, eller hvad det var på et tidspunkt her. For... Jamen, der er jo sådan, der er jo sådan, nærmest sådan kaffepletter og sådan noget på den. Mm. Men hun er generelt ikke det gode valg til den der lækre... Ja, hvad skal man sige? Den der hottie, som er med i de fleste andre film, vi ser. Der er en eller anden hottie, som man altid kan gå og savle lidt over. Og det er hun ikke rigtig. Nej, hun er okay der i. Nej. Så ser ud hun skal i så også være overbevisende som sådan en psykolog, eller hvad det er, hun er i den, altså. Jo, jamen, jo. Det er virkelig troværdigt i forhold til den der master, hun har i astrophysics. Nej, det ved jeg ikke helt, hvad jeg køber. Men de kunne så have taget Rebecca De Mornay med igen, ligesom i Risky Business. Det kunne de, også. Ja. De kunne tage hende med. Det sjove er jo, Tom Cruise, hvis vi kører lidt videre for Tony Scott. Tom Cruise er jo 24 år i den film her. Ja. Og Kelly McGillis er 29 år. Hun ser ret gammel ud. Synes du, hun ser gammel ud? Ja, okay. Det er også fordi, han ser så ung ud. Han ligner jo fandme en, der lige er kommet ud af gymnasiet. Det gør han. Og bare er den eneste, der lader mærke til, at han havde unibrow. Det lagde jeg faktisk ikke mærke til. Lagde du mærke til det, Maria? Nej. Det har han. Du må ikke sige sådan noget til Maria, fordi så bliver hele ens illusion af Tom, den bliver ødelagt. Han kan gøre alt. Det kan han. Han havde jo også en gammel kone på det tidspunkt. Jo. Hvad siger du? Han havde jo en gammel kone på det tidspunkt, så 5 år, det var ingenting. Nå ja, Mimi Rogers. Ja, men yes. Det holdt også kun 3 år. Så var det var han sammen med hende der? 20, 100, 200. Okay. Var det hende, der fik hende ind i Scientology? Ja. Okay. Det var godt, hun gjorde det. Det har han været glad for. Det er gået skide godt siden. Ja. Ej, det er da ikke gået skidt siden. Så det er da ikke sikkert, at det har været skidt for ham. Ej, jeg ved ikke, den der hoppen i sofaen på Oprah. Jamen, det, altså, det er jo det, der sælger, ikke også? Han skal jo sælge, at han stadigvæk er ung, og han stadigvæk kan være med i Mission Impossible 35. Men det kunne være fedt, hvis de lavede den, altså, hvis de fik lavet den toer, og Kelly McGillis var med i den. Der gik det jo... Det kan jeg godt se. De fik jo skrevet... Eller hvis man skal snakke om Thor, der var jo, eller der blev skrevet manuskript til en Thor lige efter den her var færdig. Men den blev aldrig til noget, da Tom Cruise han ville have for mange penge for at lave den. Ja, og der var også noget med filmselskabet, de kontaktede de klippere, der havde klippet den her med, om der ikke var lå en masse scener med flyene stadigvæk, som ikke var blevet brugt i den her. Og det var blevet brugt råb og stop, der var blevet klippet sønder og sammen. Så der var okay. Ikke nogen, de kunne ikke lave en hurtig og nem og billig Thor, bare ved at bruge... det der ikke var brugt i den her. Ej, det havde jeg lige håbet på. Ja. Men, altså, Gert, tror du ikke, Kelly McGillis, du tror ikke, hun fungerer i en toer, eller hvad? Altså, jeg synes, det kunne være pissefedt. Altså, så havde du Tom Cruise, der ligner en på 40, og Kelly McGillis, der ligner ægvedpigen. Altså. Det kunne fandme være, det kunne være i orden, det kunne det. Hun ligner bare noget, der er løgn. Ja. Jeg synes rent faktisk, hun så rimelig godt ud i den her, fordi hun ligner et normalt menneske, ikke som en model. Men det er jo ikke, vi går ikke i biografen for at se en normal menneske, Gert. Nej, det ved jeg godt. Nu slog jeg hende lige op på IMDb, og jeg var ved at, altså, jeg var ved at tabe både næse og vund, da jeg så hende. Fordi hun ligner en eller anden, der er blevet 300, det gør hun. Nu skal jeg ikke være den, der så konspirationsteorier, men 2 dage før Tony Scott, han begik selvmord, der mødtes han med Tom Cruise for at snakke om Top Gun 2. Så siger jeg ikke mere. Men det sætter der tanker i gang. Det kan selvfølgelig være, at han hoppede lidt rundt i Tony Scotts sofa, jeg ved det ikke. Ja, så tænker jeg bare. Han skulle lige høre, om han kom bedre sted hen, hvis der sådan, han troede på Scientology. Det kan godt være. Ja. Det kan godt være. Nå, hvad synes I om... vi har vist ikke snakket om Tom Cruise før, har vi det? Det tror jeg ikke. Ikke rigtigt. Nej. Ej. Hvad synes I om ham som skuespiller? Sådan generelt, eller her i? Generelt. Han er lidt en flødebolle. Mm, altså. Men han gør det godt som flødebolle. Jo. Men han kan jo også nogle tricks et eller andet sted, altså han Magnolia og sådan noget. Han kan mange tricks. Ja, det skal vi så ikke komme videre ind på. men jeg synes sgu tit, så er det sådan noget, han render rundt, og så viser hans hvide tænder. Altså det er sgu da ikke til at holde ud og se på det meste. Ja, i det mindste er det ikke så skæve, som de er. De ser ud, som de er smidt ind med en møg, den her film. Nej, men de æder fisk med blind hvide, det er de. Ja. Ja, altså de er blevet højglanspoleret et par gange, det kan jeg godt love dig. Jamen jeg ved ikke rigtigt, altså jeg synes måske nogle gange, han kan jo nogle forskellige ting, det kan han, men jeg synes ofte så spiller han bare Tom Cruise i en actionfilm. Ja. Altså det er ligesom bare starring Tom Cruise, det er lidt ligesom, en lille smule ligesom Arnold starring, det er sådan en brand i sig selv. Jeg synes en film som Tropic Thunder, der gør han jo meget grin med sig selv, og det synes jeg er fedt. Mm. Ja. Og han fungerer også godt i... Han er jo også god i Ice White Shot. Der synes jeg også, han er rigtig god i. Ja. Han har jo faktisk taget nogle udfordringer. Altså... Det synes jeg sgu, han har. Altså, det er ikke bare mainstream, det hele. Så du Mission Impossible 4, hvor han kravlede rundt derude på bygningen? Det var ikke sådan en udfordring. Og Night and Day. Det synes jeg stadigvæk er noget af det ringeste, der er blevet lavet de sidste 10 år. Ja. Nej, det er rigtigt. Men sådan som skuespiller, der har han jo vist, at han godt kan, altså i Født den 4. juli for eksempel, af Oliver Stone. Det synes jeg, han gør det rigtig godt i. Men ellers er det tit, mange af hans nye film, de bliver overskygget af, at han er Tom Cruise. At det bliver en Tom Cruise-film. Det er ikke en film med Tom Cruise, men det er en Tom Cruise-film. Jamen, han er også skide god. Han er skide god i Rain Man også. Ja, der er han også. Men det er ikke den, der spiller over for Dustin Hoffman i den. Men der er han også den der, der passer han rigtig godt ind i rollen, som den der slime yuppie der, altså. Men dengang der var Dustin Hoffman, han var fandme også god lige der. Jo, men man skal også kunne spille op imod ham, ikke, for at få det til at fungere. Ja. Men han har jo ikke lavet nogen sådan rigtig dårlig film i 80'erne og 90'erne, og fandme næsten op til år 2000. Så begyndte det at gå lidt sådan... Han lavede Far and Away. Jo, men det er jo ikke, altså, den er lidt kedelig, og den er sådan lidt tudefjæs, men den er ikke sådan decideret. Nej, det er nok ikke dårlig. Er det ikke også Ron Howard, der har lavet den? Jo. Ja, okay, det er derfor så. Ja, og han lavede også altså de der firmaets mand. Hvad fanden er den hedder? Nej, den kan jeg rigtig godt lide. Den er meget fed. Jo, men det er de der John Grisham-film, der lige kom ud en overgang. Altså, jamen, det er også det er måske lidt let købt. Jo, men der kom jo alle de der John Grisham-film, hvor det var store stjerner i. Mm. Og så i Collateral, for eksempel af Michael Mann, der gør han også godt som en af de sjældne gange, han har spillet skurk. Altså. Ja, der er han også meget fed. Det er en fed. Jeg kan godt lide Collateral. Han er også god i Lions for Lambs. Ja, den var sådan lidt. Minority Report, som vi var inde på sidst, er han altså også... Ja, men igen i Minority Report, så er det lidt Tom Cruise i Minority Report. Ja, det er han kommet ind i den fase i sin karriere. Altså. Han kan altså ikke sådan forsvinde ind i en rolle på samme måde som... som en Daniel Day-Lewis kan, for eksempel. Det er selvfølgelig heller ikke helt fair. Det er nok ikke helt det samme. Heller ikke Daniel Day-Lewis. Vi hører så meget om, at han sidder og hopper på sofaen. men det kan han bare ikke. Han har altid den samme mimik og den samme måde at sige tingene på og gøre tingene på. Altså, det ændrer sig ikke. Og det er også det, folk godt kan lide ved ham. Så. Ja. Mens de filmede den film her, der fik han indlæg i skoen for at kunne nå op til Kelly McGillis. Fordi han er jo kun de der 1,37 høj, og det er jo lidt sjov. 1,37, det er alligevel også. Nej, han er, jeg ved ikke, hvor høj han er. 1,65 eller sådan noget. Han er ikke ret høj. 5 foot 7. Jeg ved ikke, hvor meget det er i centimeter. 1,70 står der på IMDb. Så høj? Ja. Damn. Det er jo næsten helt mandshøjde, han har. Ja. Så han sidder rent faktisk ikke på sådan en børnepude inde i, inde i flyveren. Så hvis du sammenligner med Michael J. Fox, han er 1,64, så han er jo stadigvæk. Ja, okay. Hvad det hedder, i det første draft af manuskriptet, der, der havde Tom Cruise en, eller der var hans kvindelige bekendtskab en, en anden ansat i søværnet, en fra båden, den båd, vi ser i starten, tror jeg det var. Men det blev ændret, da det amerikanske militær kom ind over. De hjalp dem med at skrive manuskriptet, fordi det er jo forbudt sådan noget. Så, så de fik lige ændret det så, at vi fik hende Charlie-karakteren herind, Kelly McGillis. Ja, hun er jo civilian. Ja, og så hun må man gerne. Hun kommer for at bedømme den, og det er nemlig også det, at, at det, det sker virkelig en anden. Det var ikke så, så realistisk igen, altså. Nej. Hvis man snakker om realisme i Top Gun. En anden ting, der var inde over, det var, at hans kvindelige bekendtskab skulle have været en aerobic-instruktør. Det havde passet godt ind i 80'erne. Ja. Jamie Lee Curtis, Jane Fonda. Ja, det kunne have været godt. Jane Fonda. Så hun vil nok se yngre ud, end hvad hedder Kelly McGillis, hun gør i dag. Ja. Var hun ikke blevet et kristen fanatiker på det tidspunkt? Jo, det kan godt være. Jeg har en lang liste her af andre folk, som sagde nej til at spille Maverick. Hold fast i hat og briller. Patrick Swayze. Det har det været fedt. Emilio Estevez. Nu kommer den bedste. Nicolas Cage. Hvad så? Nej. Han sagde nej. Det skulle man på i hele filmen. Det mener jeg seriøst. Han sagde nej. John Cusack. Matthew Broderick. Sean Penn. Michael J. Fox. Og Tom Hanks. Alle dem sagde nej. Det var det vildt. Udover alle dem, jeg lige nævnte her, så var Charlie Sheen, Jim Carrey, Rob Lowe, Eric Stoltz, John Travolta og Robert Downey Jr. også indover. Det er jo helt sindssygt. Og så Charlie Sheen nævnte det faktisk i dokumentaren, men han var så for ung til at være med i den. Han var vist kun 18 eller sådan noget på et tidspunkt der. Men okay. Han spillede jo også rollen senere, kan man sige. Ja. Ja. I Hot Shots. Ja. Og den har ødelagt den her film for mig. Udover dem her, så var der to instruktører, som også sagde nej. Det var John Carpenter og David Cronenberg. David Cronenberg, det kan jeg godt have set, når flyet sådan bliver til et kæmpe hoved og æder ham. Ja, eller han smelter sammen med flyet, så den bliver ja. En del af ham, og så kommer styrpinden ned hans pik eller sådan noget. Ja, missilerne, det. Men det var så også, fordi de har set Cronenberg, han kunne lave mainstream efter den døde zone. Og så bliver han jo tilbudt alt muligt. Jeg tror faktisk, han bliver tilbudt Flashdance også. What? Det havde været godt. Han bliver tilbudt simpelthen så mange mainstream, for nu har han jo vist, at han godt kunne lave noget uden alle de der underlige ting der. Altså. Men så gik han så tilbage til at lave underlige ting igen. Okay. Men så var Flashdance jo blevet til Black Swan. Ja, det kunne have været fedt. Det kunne have været fedt. Ja. Har de ikke lige lavet en ny Flashdance? Nej, Footloose er det ikke den. Det er den, ja. Har du også lavet to Flashdance'er, ikke? Nå. Mens de filmede... Nej, en enkelt lille ting. Ja. Det skib, han letter fra i starten, ved hvad det hedder? Enterprise. Ja, det hedder Enterprise. Ja, USS Enterprise. Det varmede om hjertet. Jamen, det kan godt være, det var mig. Findes det i virkeligheden, eller bare, at de har fundet på et film? Det findes i virkeligheden. Ja, okay. Det gør begge skib. Jeg kan ikke huske, hvad det andet hedder. Nå, mens de var i gang med at filme, så synes kaptajnen af det her skib, at han lige ville vende skibet, fordi de skulle den anden vej. Og det passede ikke så godt med Tony Scott, fordi så havde han ikke lyset i ryggen eller et eller andet sjov. Så betalte han kaptajnen $25.000 for at vende skibet. Det var da meget fedt. For sit eget check efter. Ja. Ja, han var nede og hente det ned i kabysen, og så, hvad hedder det, kabinen, der var man sover på et skib. Jo, hans. Din seng. Kabine. Ja. Din hængekøj. Kabysen, det er der, man spiser, ikke? Jo. Ja, jeg tror ikke, du skal sove. Nej, men der var han nede og hente tjekkæftet, og så stod han op på kranen, og så stod han og viste ham, at nu havde han skrevet tjekken under, og så vendte han skibet om ham der, lige. Det ville han ikke lige, fordi det var de amerikanske skatteborgere, der betalte for det skib der. De kunne ikke lige tage hensyn til, om han havde lys eller ej. Ja, og det var for at få 5 minutters ekstra optagetid. Ja, ja. Det var, dyre... det var så også fordi, de var jo kun med som en slags passagerer på skibet. De skulle jo følge den retning, de nu sejlede i med USS Enterprise, eller hvad det. Ja. Og men jeg tror også, altså en af de der ting, det snakker vi i hvert fald meget om, en af de der ting, der virkelig gør filmen lidt sådan lille bitte smule, hvad hedder det, tidløs, det er det her med, at der er brugt så mange praktiske effekter. Altså, alle de der, mange af de der ting, man ser op i luften, det er faktisk rigtige piloter, de har været op og så filmet med, hvor de har sat nogle kameraer på deres fly, og så filmet nogle af de der ting, de laver op i luften, og det synes jeg, det virker altså rigtig, rigtig fedt, og det gør, at de der kampscener og de der flyscener, de fungerer altså rigtig godt i dag. Også det der missil, der bliver fyret af, det var det rigtige missil. De fik lov til at affyre ét missil. To. Ja. Er det ikke kun ét? To. Et, siger de i dokumentaren. De siger ét i dokumentaret i hvert fald. Nå. Men det ene missil, det bruger man så bare igen, og så gør man bare det, ligesom man gør i så mange film. Man spejlvender bare lige billedet, så man ikke kan se det. Ja, så er det så filmet det fra forskellige vinkler. Ja, lige præcis. Det kunne også bruges på en måde. Ja, det var også det, jeg læste, at de havde sat en masse kamera op og filmet det fra forskellige vinkler. Så, Men det er så også det, man lidt kan frygte ved, hvis der kommer en Top Gun 2, og så det er så også uden Tony Scott jo desværre, men at det så bliver CGI-helvede, ja. Altså. Fordi det synes jeg er fantastisk i den her film, det er alle de fede luftkampe, man ser. Og, ja. Og det også selve skuespilleren var jo også med op i flyverne. Ja, de var nærmest sådan en slags passagerer. Nogle af dem også, så. Ja, og så rigtig meget er det faktisk modelarbejde også. Altså det var jeg faktisk overrasket over så meget. Men selvfølgelig alt, hvor fly kommer til skade, det er selvfølgelig modeller, for man havde jo ikke computer. Men det fungerer sgu meget godt. Ja, det må man sige. Det er rigtig godt lavet. Men altså, hvis der kommer en toer, så synes jeg, at den der carrier for The Avengers, den skal med. Den er helicarrier. Ja, den skal med. en af grunden til, kan jeg også huske nu, I siger det her, det er... det de snakkede om, da de ville lave toren lige efter, eller nogle år efter den her kom ud, det var, det sagde det amerikanske militær nej tak til, fordi de havde fået en ny flyver, og den ville de ikke, altså de ville simpelthen ikke have, at den blev filmet, så at folk kunne se, ja, få for mange close-up billeder af den. Så. Er det Stealth Fighter, eller? Jeg skulle lige til at høre, det den der med i Stealth, den der med sin egen hjerne, der slår sig. Nej, det var da Blue Thunder helikopteren. Airwolf. Ja. Hvor lige kom ind i kampen. Hvad det hedder, US Navy, der er den her film her premiere, de satte op, de satte sådan nogle recruiting booths op bag ved mange af landets største biografer. Mm. For at rekruttere folk. Ja, foran indgangen også. Okay. Cool nok. Ja, Tony Scott, han siger i dokumentaren, at der må godt nok være mange af dem, der bliver rekrutteret på et tidspunkt, det er et par måneder efter, der må de have hadet ham. Fordi det var jo intet, som det var i filmen. De på et eller andet tidspunkt, så er de bare siddende i buen på et skib, ude på et stort ocean i flere måneder, altså. Det har ikke så meget at gøre med, hvad Tom Cruise lavede den her. Nej, det tror jeg ikke. Et godt eksempel på det der, noget der aldrig ville ske i virkeligheden i militæret, det er den der scene, hvor vi første gang møder Charlie, hvor de har undervisning ude under vingen på et fly. Ja. Det er fantastisk. Ja, ude i hangaren. Ja. I stedet for i et... Det tror jeg nok. Selvfølgelig ville det ske. Det tror jeg stadigvæk naivt på. Det er op i... Vi røg ud igen. Nej, det var kun dig. Nej. Nå, vi røg ud her. Vi er med stadigvæk. Mange af de gange, da de ruller rundt med flyene op i luften, det er jo også meget urealistisk, fordi de er jo et stort mål på et tidspunkt der. Altså, de kan jo ikke bevæge sig ordentligt, når de bare ruller rundt. Det siger de jo op i dokumentaren. Det hjælper ikke noget at rulle rundt, sådan set. Det ser fancy ud, men det hjælper, du flytter dig jo ikke rigtigt. Nej. Så det, de gør, det er det der med, at de ruller op på siden, og så trækker de ud. Jeg kan ikke huske, hvad de kalder det. Nej. Drej. Men det er også lige meget, det skal jo bare se fedt ud. Ja. Men det er jo også en fed ting her i filmen med, at alle de der sjove, den der jargon, der, den bliver ikke forklaret. Man får bare, de snakker bare med en Rio og alt det der, altså. Ja. Der er ikke sådan en undertekst på, at en Rio betyder. Altså. Og det er jo fedt, altså. Ja. Den kører bare. Man stoler bare... lidt på publikum. Og det er jo faktisk sådan lidt, det er lidt forud for sin tid, ikke? Fordi hvis man tænker på sådan noget som The Wire og de der TV-serier, der har været The Wire og hvad hedder det, West Wing, så er det jo også sådan noget med, at der er bare en jargon, og så må man bare hænge på, og så må man lære den lige stille, som de lærer den i miljøet. Ja, i stedet for at bruge første time eller første afsnit af en serie på at forklare, hvad det hele går ud på, ja. Så er vi bare i gang. Ja, det er også det. Nej, men det er også med til at give sådan en realisme, ikke? Altså, man er mere med i miljøet på en måde. Ja. Og man føler jo heller ikke, man bliver taget ned til, eller altså. Nej. God måde. Nå, Val Kilmer var jo også med i filmen. Selvom han ikke rigtig gad. Men hans agent tvang ham vist til det på grund af nogle kontrakt, et eller andet. Han havde nogle kontraktmæssige forpligtelser. Han gør det også meget godt. Han er da cool heri. Ja, som, Iceman. Som Iceman. Han er sgu meget sej heri, altså. Men man, den der scene til sidst, hvor han siger det der bullshit, you can be mine. Den havde han jo helt vildt svært ved at sige. Og Ridley Scott, nej, sorry. Tony Scott fortæller om, at, at han ville jo slet ikke, han ville ikke sige den her replik. Nej, det var altså corny, sige. Altså. Mm. Han kunne næsten ikke komme over, hvor corny var. Den er jo skal også, vi? Det er en frygtelig replik. Skal vi have gang i det nu? Alle de homoerotiske... vi kan lige starte med den der replik, du snakker om, Christoffer, for alle folk er med. Lige, du får den lige her. You are still dangerous. Oh. Ej, det var endnu. Det er du. You can be my wingman anytime. Bullshit. You can be mine. Yeah! Oh. Nå. Ja, den var meget corny. Ja. Men altså, hvis man ser på Val Kilmers karriere, så er den på vej op her. Så han skal sgu da være glad for, at han har været med i sådan en film her, altså når han ser tilbage på alt det lort, han ellers har lavet. Er han også med i The Doors? Ja. Jo. Men der kommer lige et par gode film her bagefter, sådan de næste 10 år eller sådan et eller andet. Så går det bare stærkt. Han har jo også selv været skyldig meget i det der Val Kilmer. Altså, der var mange film, han lavede i 90'erne, i The Saint og ved The Island of Dr. Maru og sådan noget, at de havde ham på sættet, fordi han var ligesom Marlon Brando, han fandt på nogle underlige ting at lave hele tiden. Okay. Og... Jamen, det var noget med Tom Cruise og ham slet ikke talte sammen under optagelserne. Nej, det var kun, da de lavede scener sammen, at de talte sammen. Ja. Han var jo method actor til Fingerspidserne, og det er han med stadigvæk. Han får også bare ikke de bedste film med. Nej, men han, hvis man går ind og kigger på ham, altså han har lavet 15-20 film de sidste 2 år. Ja. Altså han er virkelig hit rock bottom, ser det ud til. Der er intet af det her, jeg tror Blockbuster har. Han er så med i den nyeste Francis Ford Coppola, Twixt. Twixt. Er man ikke den, der nærmest lidt mere sådan et video-eksperiment? Det er ikke nogen store film, men det er en Coppola-film stadigvæk. Er det ikke den der, han har lavet en udgave af, hvor publikum får lov til at stemme, hvad der skal ske i den? Okay. Han har været med i den nye Knight Rider-serie, som... Det har han været bilen i. For fanden er det for noget lort? Ja, han var kid. Jeg vidste ikke, der har været en ny Knight Rider-serie. Nå, jeg har godt set, at den kørte på TV3 lige en halv time. Ja. Det var i hvert fald noget lort. 2 sæsoner. Han skal være så glad for Top Gun. Og hans hår, det skabte også bare mega mode dengang. Ja, det er altså, det var 15 minutes of fame, det der for ham. Ej, jeg vil sige, Willow, det er nok det bedste, han har været med i. Men så er det da også gået. Ja. Ja, ej, hvad hedder den? Kiss Kiss Bang Bang, også Shane Black. Der ja, er også meget skuffet. Okay. Ja. Jamen, der er han så lidt træt i, synes jeg. Er han ikke det? Jo, men han skal også være den der bøsse der, altså. Han. Ja. Men det er ja. Så også, hvis du kan nævne en god film, han har lavet 10 år før eller 10 år efter. Altså, der går virkelig... Nej, det er der rigtigt. Der er intet efter Kiss Kiss Bang Bang. Og så har han ikke lavet noget siden 95 med Heat. Ja. Han er med i en af hans spiller. Så meget. Han er med i Heat også, det er jeg sgu ikke glemt. Men Heat er ikke en god film, fordi han er med i den. Nej. Jeg havde ikke glemt, at han var med i den, faktisk. Men det er jo også klart, at Robert Niro Batman. Og Teen Baby tog med i den. Ja, han har været Batman på et tidspunkt. Ja, man kan da ikke sige noget ondt om Batman. Jo, det kan man godt. Det er fandme heller ikke nogen god Batman. Ja, og det er jo så også den, hvor Jim Carrey er med, og ham agerer du helt vildt med. Ja. Yes. Men han havde i det mindste ikke nipples som Batman. Nej, ikke så stemt i den der. Nej. Han har spillet Moses i Prinsen af Egypten også, jo. Jamen for del, ikke jeg kan ikke forstå, men du, du kan tælle hans gode film på en hånd, og så kan du... De fleste af dem, så kan du sige, at det er ikke hans skyld, det er mere instruktørens skyld, at de film er gode. Ja. Ja, filmen er gode, ja. Ja. Men nu er der en... Nu hørte jeg The Magic Word. Nielsen snakkede noget om en bøsse på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige... Den er da ikke ret meget af, den her. Ej. Ej. No. I want some butts! Lige præcis. Der er så mange. Vi kan godt tage den. Skal vi bare starte fra en ende? Ja. I'd like to bust your butt, but I can't. I got another problem here. Godt. Nu skal vi lige se... Det er ham, den tykker med cigaren. Han er fandme også homo her i. Ja. But you're dangerous. That's right. Nice, man. I am dangerous. Oh. Hørte I ikke det der store smækkys, de gav hinanden bagefter? Eller var det kun i min udgave? Det, der med, det er jo ikke kun replikkerne. Der er også det der med, at de sveder hele tiden. Hele tiden? Jeg får et babyolie og det hele på også, ja. Jamen sådan hele tiden, og så har de sådan lange samtaler imens. De står bare med et håndklæde om. Tæt op på hinandens ansigter. Volley-scenen er jo ikonisk for al homoseksualitet i hele verden. Det siger jeg ikke så lidt. Jeg kan også godt lide bare det der bare det der svedende mænd med en film. Det er godt, den er gay. Der er mange ting i det, altså, det er jeg ikke uenig i. Men jeg har mange flere clips, når vi lige den der volley-scene. Det er meget sjovt, at Tom Cruise, alle de andre, de har taget sportstøj på, men han løber rundt i sine Levi's bukser, som er malet på. Ja, Goose, han har ikke fået lov til at tage trøjen af. Nej, det er fordi, han ikke har nogen apps at vise frem. Ja, han bestod ikke prøven. Nu ved jeg ikke, Tom Cruises krop ser bare underlig ud. Jeg ved ikke, om det var mig. Det du, Maria. Han har sådan lidt man boobs-agtigt. Altså, det er ikke rigtig muskler. Det er sådan lidt... Jeg ved ikke. Du, det er, hvad han har fået for mig, det er Fish and Chips, der han lavet Legend i England. Det er godt, ja. Jeg synes, at der ikke er noget vejen, men den er måske lidt mindre pumpet, end den har været her for nylig. Ja. Ja, det kan godt være. Nu skal vi se. Jamen, jeg har mange flere klips. Det var jo 80'erne, der skulle man have man boobs. Bare se John Candy. Ah, skulle man der. Det? Ja. Og Christoffer, they are coming back. Ja. Jeg håber så meget. Er du first mover? Yes. Okay. Men okay, hvis I kalder det rødvinspatter, så prøv lige til at tage trøjen af, og så... Der er stadig ingen kamera. Jeg sidder nej, med en. Det er da ikke skøj. Nej. Skal vi se... Her er din nye ringetone, Christoffer. I feel the need for speed. Det kunne det sagtens blive. Ja, eller den her. Ja, og så når jeg får beskeder, så skal den der komme. Prøv lige at komme med den igen. I feel the need. Nej, han. The need for sports. En gang til. Nu har du kørt den samme. Lige præcis. Den der, hver gang jeg får en besked, så skal den bare komme den der. Og der er jo ikke noget homoseksuelt i den, fordi han snakker jo bare om, at han er sur over, at de har bustet hans tower. Okay, prøv lige. Nu tager vi den helt. Hvad med den her scene? Nu lige den her. Hvad så her? You're the only family I've got. I'm not gonna let you down, I promise. Der var det igen. Var det den rigtige? Var den sådan i filmen? Det kan jeg ikke. Ja, ja. Endnu et sted giver de hinanden en stor smækkys. Tunge. Hele lortet. Jeg ved ikke, om det er bare min udgave, men... Ja, jeg synes, det var lidt gay, men ja. Jamen, altså især det der med, at de sveder hele tiden. Og det er sådan, de hele tiden, de snakker hele tiden om, oh, you need a shower again, og sådan noget. det er hele tiden. Også bare der, hvor de bare sidder og venter inden derinde på Top Gun Academy, så sveder de jo også helt vildt. De sveder jo hele tiden. Men der er faktisk en anden grund til, at han sveder i den der elevatorscene. Det er jo fordi, at det er faktisk en ekstra scene, som de fandt ud af, at de var nødt til at skulle med. Ja, faktisk var de jo nødt til at tage sexscenen med. Den havde de ikke med i første omgang. Og så optakten til den foregår i en elevator, så vidt jeg husker. Og der er Tom Cruise meget, meget vort hår, og Kelly McGillis har en kasket på. Og det er faktisk fordi, den er optaget sådan efterfølgende. Fordi Tom Cruise var ved at indspille The Color of Money på det tidspunkt, og der skulle han have langt hår. Eller længere hår. Så det er derfor, han sveder der. Ja, Kelly McGillis, hun var ved at optage en anden film, så hun har også fået kort hår. Ja. Derfor har hun kasket. Og forfarvet hår også. Ja. Og det er grunden til, at sexscenen er i mørke. Ja. Nå, okay, ja. Og det var så også fordi, at de havde de have en eftermiddag til at lave den i, og så blev lige sat et spot op uden for vinduet, og så der var ikke meget mere lys på. Og så noget blåt lys, og så bare hus, så fik de bare at vide, at tungen, den skal bare helt frem. Sådan, var det kun mig, der synes, det var ret nasty at se på? Jeg kunne ikke lade være at tænke på den der Top Gun-scene. Jeg tænkte sådan, hvornår begynder hun at stege bacon på maven? Eller hvornår begynder han at stege bacon? Hot shots. Hot shots, ja. Ja. Det er rigtigt. Ja, det vil jeg ikke. Man kan ikke da være med at sætte med hot shots i baghovedet, når man ser den her. Altså. Alle de scener her, at den laver grin med, altså det, jeg har det meget svært, ligesom at være at se Rambo 3, og så se Hot Shots 2, det er også... Men jeg fik faktisk lyst til at se begge Hot Shots igen, men jeg tror ikke, jeg ville synes, de var så sjove, hvis jeg så dem i dag. Nej. Det er jeg faktisk ret overbevist om, at jeg ikke ville synes. Det tror jeg heller ikke. Det er sådan nogen, man skulle se dengang. Jeg tror ikke rigtigt, de har samme gensynsglæde som ved Airplane. Det er ikke godt. Ja. Men den her film, altså, den er jo også bare, altså, den har jo fået et eller andet kultstatus, eller hvad man vil. Altså, der er i hvert fald mange af de her replikker, som bare har været, som er blevet brugt alle mulige steder, og blevet sådan en del af populærkulturen. Mm. Helt vildt. Nu skal vi lige have et par stykker af dem her. Open Gangnam Style. Det var den første. Son, your ego is writing checks your body can't cash. You can run, kid, but you can't hide. Where did you see this? That's classified. It's what? It's classified. I could tell you, but then I'd have to kill you. Lieutenant. Oh, so, yeah. I feel the need for speed. Og sådan fortsætter det bare. Det er næsten lige så ikonisk som ham, den lille rumvæsen der i Battlefield Earth, altså. Den replik, der han har der. Den du har spillet på gang, Morten. Den er væk. Ja. Oh, der er også den der negative Ghost Rider, The Pattern is Full. Den har Facebook brugt, eller dengang Facebook startede, der stod den på nogle af siderne. Okay. Jeg kan ikke lige regne ud, hvorfor. Men det er der ikke noget serveren var nede eller sådan noget. Men det går bare, det var en af dem jeg også husker meget fra film eller altid, det er den. The plaque for the alternates is down in the ladies room. Ja, altså den der sangscene ude af ingenting, lige pludselig. Det gør lidt grin med i Scream 2, hvor de også, jeg tror faktisk det samme sang de synger. Med You've Lost That Loving Feeling. Nå, ja, den tror jeg godt nok ikke, jeg har fanget. Jeg har den her. Danger Zone. Ja, vi kan også lige slide over i en lille snak om musikken. Ja, den er jo fantastisk. Ja, det er det. Altså, jeg synes virkelig, starten er jo den der start med det her dum-dum. Og så man ser ud på det der skib og sådan noget. Det er lige præcis. Det er meget stemningsskabende, det synes jeg. Og så kommer der jo den der guitar ind, som bare er den mest manlige guitar nogensinde. Altså jeg forestiller mig altid, han har sådan en guitar, der stikker ud, ligesom hans pik stikker ud, og så står han bare og spiller på den sådan på samme måde. Sådan. Med strengen på det hele, ja, okay. Der er bare så man over den der guitar. I bruger jo samme tema i Airport TV-serien. Okay. Der er der også et Top Gun-tema, de bruger det. Nå. Ja. Nå. Bryan Adams sagde jo nej til at medvirke til soundtracket. Fordi han syntes, der var for meget pro-krig. Han er også kanadier, jo. Det er rigtigt. Og det er simpelthen kun, fordi de ikke får lov til at være med. Ja. Og REO Speedwagon sagde også nej. Og Toto gjorde også. Audio Speedwagon, det havde været sejt. Det var Toto, der skulle have sunget Danger Zone oprindeligt. Det ved jeg ikke, hvor godt det ville have været. Ja, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke har været godt. Audio Speedwagon. Jesus Christ. Build the city. Var det dem? Nå, jeg skal lige være med. Nej, det var Jefferson Starship. Nej, det er rigtigt, den også. Man kan sige, at film reddede også lige Berlins karriere, var. Ja, ødelagde den også. Ja, ødelagde den også, ja. Jamen, har de lavet andet end den ene sang? Nej, det er netop det. Og det er ikke engang dem, der har lavet den. Det er Georgia Moroder, der har skrevet den. Når de er ude og spille, så spiller de kun den. Så går de ned igen. Okay. Så når der bliver bedt om ekstra nummer, så går de ind og spiller den igen. Thank you, good night. Ja, lidt ligesom ham der homoen i The Wedding Singer. Do you really want to hurt me? Det er den ene sang, han kan. Så sidder han bare og søger på repeat. Han er sgu da cool. Det kunne være. You suck! Det er meget cool. Hvad er det for en Berlin har lavet? Take My Breath Away. Ah, ja, det er rigtigt, ja. Mm, det er som jo vandt Oscar. Jamen prøv lige at vente, hvem var der lavede den der til Days of Thunder? Det er rigtigt, den vandt en Oscar. Ja. Jeg ved ikke, om det kun var den. Eller hvad? De fik vel bare en Oscar for bedste musik. Det er ikke for bedste originale sang. Nå, okay. Ja. Oh. Days of Thunder, det er sådan en eller anden dame, der synger den. Jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder. Days of... Altså, temasangen. Men nu grunden til, at det var sådan et rock soundtrack, eller sådan, hvad de nu kalder rock i 80'erne, det var jo fordi, de sad og hørte, hvad det er, rocksangene, de skulle op og flyve, de forskellige piloter. Og det var det, at de havde set Bruckheimer og manuskriptforfatterne. Jamen, jeg synes, det er faktisk en meget fed sang, faktisk, vil jeg sige. Altså, den har sådan et eller andet... Jeg går lige den der... Det snakker hun også om i det der making of. Det, den har sådan en melankoni. Som min, ja. Det minder mig lidt om Twin Peaks på en måde. Sådan en måde, det der... Dum, dum. Dum, ja. Dum, dum, dum, dum. Den kører. Det synes jeg egentlig er meget fedt. Altså, det er i hvert fald bedre nummer end den der Danish Show. Men jeg vil så sige med alt musikken, selvom den er så corny, og den fuldstændig sådan meget, meget, meget, meget 80'er typisk, så passer den faktisk til filmen. Det gør den faktisk. Alt musikken passer til filmen. Det er ikke sådan, man sidder og tænker, åh, oh, fuck, hvad er det for noget? Det passer faktisk til filmen, synes jeg. Det er super. Og jeg vil gerne indrømme, jeg har soundtracket. Ja, det har jeg også. Har jeg hørt rigtig mange gange. Det har jeg også. Har soundtracket til Cocktail. Det siger man ikke. Yeah. Jeg havde noget soundtrack på vinyl, men det var sådan noget med, at der var samme sange på begge sider. Det kan godt være, at det var en single, jeg havde, eller et eller andet. Jeg snydte dig. Okay. Nå, super. Godt nok, hvad skal vi se, hvad skal vi se, hvad skal vi se? En ting, jeg undrede mig lidt over. Hvorfor har hende Charlie-figuren et call sign, sådan et militært? Hvorfor? Fordi hun er... Det kan jeg ikke rigtig forstå. Yeah. Jamen, hvis der nu lige opstår en eller anden krise, så ved de lige... Så ringer så i stedet for at sige Charlotte, eller hvad hun hedder, så Charlie. Ja. Det er Charlie. Meget nemmere. Meget nemmere. Ja. Det er rigtigt. Nå, der går jo rygter om en 3D-udgave i biografen. Er der ikke noget, det kommer senere i år? Jo, lige præcis. Åh, Jesus. Den skal kan, de ikke finde på, kan man ikke finde på at lave nye film? Kan man virkelig genskabe alting? Alting er bare dårligere i 3D. Det er det virkelig. Ja. Jeg vil også være godt træt af den der 3D-bølge. Altså, jeg har ikke noget mod, at de vil smide den ud i biografen igen, og man kan få lov at se den på det store lader med fed lyd og sådan noget. Men det der med, hvis jeg bare kunne slippe med at sidde med de der fucking briller, altså. Og når man selv har briller, nu går jeg med sådan ret store briller, og så, man, så skal de der 3D-briller ud over brillerne, så er det altså sådan lidt en kamp. Ja, altså hvis filmen var over 2 timer, så får man... Men det er også det, ikke? Du kan gå i biffen og se det på det store lærred. Fra hvad? Fra den Blu-ray, de har fået det på, eller hvad? Ja, ja. Ej, altså, det er jo højere opløsning. Eller jo, lidt højere opløsning. Nu er vi inde og se Ghostbusters. Det er rigtigt. Da vi er inde og se Ghostbusters, det var fra en Blu-ray. Det var... Nej, det var ikke super, men... Nej, det var det fandme. Men det var fedt at se Ghostbusters i biografen. Ja, ja. Jo, men at gå ud og give 100 kroner for at komme ind og se en Blu-ray i BioCity, altså... Jo, nej, hold det, er kæft, ikke, det er ikke fedt. Var det ikke bare den der kopi, der er lagt op på YouTube, I har set? Det kan godt være. Det ved jeg ikke. Så. Det kan godt være, de bare har torrentet den et eller andet sted for. Salget af pilotjakker og Ray-Ban solbriller steg med 40% efter den film her. Var det en af jer? Eller var I skyld i det? Jeg fik lyst til at købe en efter at have set den. Ja, ikke? Ja, nu igen. Ja. Ja. De gamle blev væk. Men man kan sige, at salget af motorcykelhjelme, det steg ikke. Nej. Nej. Det er for wimps. Det var før man kunne dø. Ja, det bruger han jo heller ikke i The Mission Impossible 2, han også går på motorcykel. Der bruger han heller ikke hjelm bag Tom Cruise. Så det er ikke noget, han går ind for. Der står han også bag på motorcyklen, bare på sine sko. Så jeg ved ikke. Oh, ja. Når Van Damme kan, så kan Tom Cruise også. Jamen, han gør det længere. Det er også der, han går han er op og klatrer uden... Ja, hvor han er starten af toren, hvor han, ja, hvor han bare hænger, og så ringer telefonen, og hey, hvad så? Det er jo Tom Cruise. Sikkerhed er for wimps, så er ja, det bare. Ja, lige præcis. Godt. Skal vi se, hvad har vi ellers? Hvad har vi ellers? Har I noget? Har I ellers noget om filmen? Jamen altså, man kan jo sige, nu vi snakker om det der med, at den har haft sådan en, kult status, og den er gået over som sådan en del af populærkulturen. Så var vi jo inde og se Ted her den anden dag, og der bliver de ved med, og der bliver ved med at være sådan en reference til Tom Skerritt deri. Og den, det er lidt sjovt, at de også synes, at Tom Skerritt er fed, og de snakker også noget om ham i Top Gun og sådan noget. Så det var lidt sjovt. Okay. Ja. Vi skal næsten også have med, at ja. den var en time og 40, Top Gun. Og den, altså, det kan godt lade sig gøre at lave en actionfilm, der er under 3 timer. Altså, det er lige Michael Bay, der ikke ved det, men ellers. Og du kan faktisk også lade sig gøre at lave en film om fly, der er interessant, eller som ikke er... Ja, som ikke bliver til robotter. Ja. Også det. Ja, men hvis man har set Stealth, ikke, og så har man lyst til at banke sig selv ihjel med en sko halvvejs hjemme. Ej, Jessica Biel er med. Nå, nej. Den er, ja. Ja, Jessica Biel er med. Mm. Hun er bare en bræde der. Men det sjove er jo også, der har jo ikke været en film lignende den her siden. Jo, der har været Stealth, men det er jo sådan lidt computer og sci-fi. Og Stealth var så dårlig, at de valgte simpelthen ikke at bringe den i danske biografer. Eller, ja. I hvert fald ikke ret mange. Hvad med Jernørn eller Iron Eagle? Hvornår er den fra? 89 eller sådan noget, tror jeg. Den var, så vidt jeg husker. Nej, den første er faktisk fra 86. Så jamen, er det canon? Det er det er Luke Gossett, så det kan næsten kun være canon. Efter. Ja, jeg tror faktisk, det er canon. Jeg tror, det er sådan en billig udgave af Top Gun. Sådan husker. Men det var jo Queen, der lavede musik til i hvert fald den første Iron Eagle, så musikken var da okay. Okay. Jeg husker de lærte på nummer til den. Husker den også så meget underholdende, altså nu, ja. Men den er også bare rigtig, rigtig godt scoret, altså sådan kompositorisk fungerer den jo bare super godt, ikke? Altså det der setup payoff, der, som er fremdriften i filmen hele tiden, ikke? Det fungerer bare super godt, ikke? Det der med de der dog tags, for eksempel, Goose han dør, ikke? Og så bruger de det igen til sidst, ikke? Og ja, der er rigtig mange eksempler på de der setup og payoff, som bare kommer igen og igen og igen, og det driver bare en film rigtig godt fremad. Ja, så er det jo det ultimative setup payoff, det som rammer hele filmen ind, det der You Lost That Loving Feeling-sang, som så bliver deres sang, og så kommer igen sidst, hvor hun så nærmest, ja, hun synger den jo ikke for ham, men hun sætter den på til ham. Mm. Det er jo også bare et setup payoff, og det er jo så slutter hele filmen af med payoff, faktisk. Ja. Mm. Ja, det er smukt. Det er smukt. Hej mere. Nej. Godt. Så går vi videre til taglines. Åh ja. Åh, det lyder godt. Det lyder godt. Vil du starte så, Gert? Eller vil du, nej, vil du lige have de der 2 minutter? Og så kan vi sige Christoffer. Ja. Vil du? Jamen, jeg har lavet en her. Ja. Se Top Gun, hvis du har the need for en fed actionfilm, der muligvis vækker en militær homotier i dig. Og dig! Nemlig. Godt. Niels? Ja, jeg er lidt inde på, ikke helt samme spor, men jeg er lidt det samme. If you feel the need for speed, og en vellavet til tider lidt corny actionfilm fra 80'erne, er Top Gun ikke noget dårligt bud. Og den varer under 2 timer. Det er et langt cover indtaget, man skal have for at det der kan stå sådan her midt over. Ja, men vi går tilbage til laserdisk, så kan det godt stå. Ja. Eller helt bare hele filmplakaten. Ja. Så et eller andet sted oppe i hjørnet er der billeder af Tom Cruise. Så ja, de der engelske quad-plakater der fylder en halv væg. Ja. Er du klar, Gert, eller skal vi lige... Det er fint. Top Gun. More action, more butts. Yes. Godt. Maria, vil du runde af? Yes. Maverick, I'll bust the tower anytime. Bullshit. You can bust mine. Wow. Det var simpelthen... Det var en godt. Og med tower forstås. Skal jeg sige det? Nej, vi ved ikke mere med, hvad tower er i den her sammenhæng. Hvis man er i tvivl om alle de der referencer, så kan man se, vi kan lægge et link op i vores show notes til en lille klip med Quentin Tarantino, som bestemt ikke lægger fingre imellem, hvad alle de forskellige henvisninger er her i filmen. Han er ret sikker på, at den handler om homoseksualitet og skjult homoseksualitet. Men han har jo faktisk den sidste linje har han faktisk fejl i. Ja. Ja, ja. Den med, hvad for en linje? You can ride mine. Ja, ja, det er rigtigt, ja. You can ride mine. Den er lige fundet ud til lejligheden. Det lyder bedre. Ja, ja, uden tvivl. Så, nå. Der er også den der Maverick, you big stud. Take me to bed or lose me forever. Han er så sko. Det er rigtigt. You big stud. Er det bare mig, der kun synes, det der stud, det burde mænd ikke sige til hinanden, hvad mindre de er homoseksuelle? Der er heller ikke, det er ikke en mand, der siger noget. Det er, det er McRyan, der er egentlig... De kalder ham da en stutter, skal de ikke det? Ja. Ja. Men er der ikke også nogle mænd, der kalder ham en stutter? Nej, det er de to. Kjell McGillis siger det også til Maverick, det. Bare for lidt sjov senere hen. Så, nå. Hvad synes I? Er den god? Skal folk se den? Skal folk... Det ultimative spørgsmål. Skal man tage biografen og se den i 3D? Ikke 3D. Men hvis det viser rigtigt, så se den. Jeg synes, man skal kunne den der fantastiske DVD-udgivelse, der er den. Og så se ekstra materialet. Ja, den ikke ude på Blu-ray efterhånden. Ja, og der er samme ekstra materiale på. Der er en dokumentar på 2,5 time, der er rigtig god. Men er den i et ordentligt slipcover? Ja, det er den udgave, jeg har. Det var sådan, du foldt ud. Det var jo fandme at stå med den i hånden. Det var jo... Du kan bare putte Blu-ray-skiven i der, jo. Var det et falders slipcover? Det var det. Åh, det var sgu med bog og det hele. Så foldede du den ud, så blev den til den der guitar, som Christoffer kunne stå med foran sig, og så spille luftgitar. Spille Top Gun Anthem. Ja. Åh ja, det kunne også være en god ringtone, det der. Ja. Hvad? Var der ikke et slipcollar, der var formet som sådan en militærrøv? Sådan en manderøv i sådan et par militærbukser? Med sådan en lille vinge over. Sådan en midt af Playboy-side-agtig ting. Og så skal man åbne op mellem... Ej, nu står man. I want some butts! Sådan. Godt. Jamen, vi holder den under en time den her gang, så jeg synes, vi skal til at runde af. Det er helt sindssygt. Tak til Maria, fordi du var med. Jamen, det var så lidt. Det var super. Hyggeligt. Ja, du må gerne være med noget mere, også selvom vi ikke ser sådan nogle, homoerotiske tøsefilm. Jamen, det er ellers lige mig. Homoerotiske tøsefilm. Ja. Godt. Ja, også tak til alle jer andre, men vi ses jo igen næste gang. Jamen, det gør vi da. Ja. Vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi skal snakke om nu, men det finder vi ud af. Det finder vi ud af, ja. Så indtil da, synes jeg, I skal kigge ind på Facebook. Hvad med Brokeback Mountain? Det er ikke den, vi skal se næste gang. Okay. Det er jeg 100% sikker på. Brokeback Mountain, det er jo faktisk lidt sjovt, fordi Brokeback Mountain er faktisk mindre homo end Top Gun her. Nu kommer vi over en time. Okay. Undskyld. Ja, nå. Ja, godt. Facebook. Find os ind på Facebook. Tryk like. Skriv til os, hvis I har et eller andet, I gerne vil have os til at se. Skriv en kommentar til os ind på iTunes. En god kommentar gerne. Ja, eller anmelde os i iTunes, så folk har nemmere ved at finde os. Det må I også gerne. Gå ind på vores hjemmeside, dgfn.dk, og der kan I finde alle vores gamle podcasts, og ellers så ses vi om 14 dage. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. I want somebody's butt, I want it now!